أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başlarında bizleri seyreden kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşler, bildiğiniz üzere Al-İmran suresinin 98. ayeti kerimesinde kaldık. Ve hatırlayacağınız üzere de geçtiğimiz sohbetimizde Al-İmran suresinin çok hani yer yer zikrettiğimiz, paylaştığımız bir ayeti olan 92. ayeti kerimede infak konusunu konuşmuştuk. Ve inşallah hiç vakit kaybetmeden ben müsaadelerinizle Al-İmran suresi 98 ve sonrasında gelen iki ayeti mealen tilavet etmek istiyorum. Ve ondan sonra da inşallah nasibimiz olan azığın üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Al-İmran suresi 98 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. De ki ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Şimdi sizlerin de şahit olduğu üzere dostlar, Allah Subhanahu ve Teala ehli kitabın bir tutumunu aslında bize resmediyor. 99 ve 100. ayeti kerimelerde azim olan Allahu Azza ve Celle diyor ki, kafirler sizinle alakalı şöyle şöyle düşünürler ve böyle böyle icraatlar gerçekleştirmek isterler. Şimdi sizin de az önce ben tilavet ederken dinlediğiniz üzere 99. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle ehli kitaba hitaben diyor ki, niçin siz Allah'ın yolunu eğri gösterme gayreti içerisindesiniz ki? Eğri gösterdikten sonra da o hak yola, istikamete, hani Allahu Azza ve Celle'nin sebili olan o doğru yola icabet etmiş olanları niye saptırma gayreti içerisindesiniz diye Allah ehli kitaba hitaben böyle buyuruyor. Şimdi tabi bu ayeti kerimenin dostlar mealde de dinlediniz. İlk aşamada bu ayetin merkezinde ehli kitap var. Yani ehli kitabın hak yola icabet etmiş olanları saptırma gayretlerinden bahseden bir ayettir. Ama biz, bizim nasibimiz olan, bizimle alakalı olan kısma da inşallah bu sohbetimizde temas etmeye çalışacağız dostlar. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ben bu ayete hazırlanırken hani 98, 99, 100 yani bu ayetleri tilavet ederken ehli kitabın yaptığı işi okur okumaz Hakikaten Allahu Teala çok ciddi bir meselede bizlere aslında ihtar ediyor. Diyor ki ehli kitap sizinle alakalı böyle düşünüyor. Kafirler sizinle alakalı böyle düşünüyor. Kafirlerin sizlerle alakalı düşünceleri ve planları bunlardan ibarettir. Nedir o dostlar? Ehli kitap yani kafirler topluluğu her şeyden önce Allah'ın yolunu eğri gösterme gayretinde olacaklardır. Bitmedi. Virgül. Sonrasında devamında diyor ki Allah eğri gösterdikten sonra da fi sabilillah yani Allah'ın yoluna icabet etmiş olanları da saptırmaya çalışacaklardır. Şimdi inşallahü teala biz müstakim olan yolu konuşacağız. Müstakim olmayan, Allah'ın yolu olmayan yolları konuşacağız. Ve asıl ayeti kerimede her ne kadar ehli kitap yani kafirler kastediliyor olsa da merkezinde onlar olsa da biz bugün tefsir-i Furkan olarak nasibimizi de inşallahü teala bu ayetten almaya çalışacağız. Şimdi aslında sözü fazla uzatmadan ayetin neyi kastettiğini ifade ettikten sonra girizgah mahiyetinde ben aslında doğru yolun ne olduğunu ve bunun yanında hangi yolların mevcut olduğunu sizlerle bir hadisi şerifin üzerinden müsaadelerinizle konuşmak istiyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize doğru yolun ne olduğunu, müstakimin, istikametin, hak yolun, Allahu Teala'nın razı ve memnun olduğu istikametin ne olduğunu bir hadisi şerifin üzerinden bize anlatıyor. Ve bunun dışında kalanların da aslında şeytanın yolları olduğunu söylüyor. Biz de bunun üzerinden bugün inşallah bir hedefe varmaya çalışacağız. Dolayısıyla önce müsaadelerinizle hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadis-i şerifi bizlere rivayet eden kimdir dostlar? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Belki birçoğunuzun bildiği yahut da farklı vesilelerle işittiği bir hadis-i şeriftir diye tahmin ediyorum. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam oturuyordu. Ve birden diyor kalktı. Hatta lana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan bir hadiste diyor ki bize Resulullah aleyhissalatü vesselam kalktı. Bir gün diyor yola böyle elinde bir çubukla bir rivayete göre uzunca bir çizgi çizdi diyor. Hatta lene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir çizgi çizdi. Sonra da dedi ki hâdâ sebilullah bu Allah'ın yoludur. Ashabına döndü dedi ki ashabım bu Allah'ın razı ve memnun olduğu yoldur. Allah'ın bizler için belirlediği güzergahtır. Allah'ın bizler için hoşnut olduğu istikamettir. Hâdâ sebîlullah. Sonra diyor bu yolun yanına tali yollar çizdi. Böyle kenarına, sağına, soluna farklı farklı çizgiler çizdi. Ve sonra Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu sırat-ı mustakimin yanında gördüğünüz tali yollar da Allah'ın razı olmadığı yollardır. Her yolun başını tutmuş ve oraya oturmuş şeytanın yollarıdır buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sonra ise En'am suresinin 153. ayeti kerimesini tilavet ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki inne hâdâ sırâtî mustakîmen. İşte benim yolum budur diyor Allah. Şimdi bu hadisten biz neyi öğrendik dostlar? Kıymetli hazirun, ekranları başına bizi dinleyen, seyreden kardeşler. Bu hadisin üzerinden biz neyi öğrendik? Demek ki Allah'ın razı olduğu bir istikamet var. Doğru mu? Eyvallah. Allah'ın razı olduğu bir yol var. Allah'ın bizleri için belirlediği bir güzergah var. Allah'ın bizlerden razı olduğu bir istikamet var. Bunun dışında ne var dostlar? Tali yollar var. Kim oturuyor o yolların başında? Şeytanul lahne oturuyor. Diyor ki taal, gel bu tarafa gel. Allah'ın senden razı olduğu o istikametin dışına gel diye ortaya mücadele veren bir şeytan da var mı? Var. Öyleyse mücadele çetin olacak mı? Vallahi olacak. Bu hadisin üzerinden biz evvela şunu öğrendik. Bir, Allah'ın razı olduğu bir yol var. Allah'ın razı olduğu bir istikamet var. Hani hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere hâdâ sebîlullah. Bu Allah'ın yoludur. Gerisi ne? Şeytanın razı olduğu yollardır. Şimdi öyleyse bir soru sual edeyim mi size müsaadelerinizle? Siz de tek bir ağızdan cevap verin bana inşallah. Allah'ın razı olduğu istikamete, hani hâdâ sebîlullah dedi ya hadiste, Bu Allah'ın yoludur. Bu Allah'ın istikametidir. Bu Allah'ın güzergahıdır dediği bir yol var ya. İnne hâdâ sırâtî mustakîmen. Bu benim yolumdur diyor Allah ayette. Öyle bir yol varsa ona davet eden hak erleri de var mı? Var. Olacak mı? Olacak. Peki aksi istikamette hadisin üzerinden yorumluyoruz. O istikamet yolunun yanlarında tali yollar vardı ya, şeytanın o yolun uçlarını tuttuğu, o yola davet edenler var mı? Var. Ona davet edenler olacak mı? Yevmul kıyamete kadar vallahi olacak. Öyleyse ortada bir mücadele var. Onun için diyor ki Allah kafirlere, sizin işiniz gücünüz, geceniz gündüzünüz, derdiniz Allah'ın yolunu eğri göstermek olmuştur. Bunun ardından da o davete, o hak yola icabet edenleri saptırmak olmuştur. Öyleyse biz o şeytanın razı olacağı yola sapanlardan olmayacağız biiznillah. Allah bize güç versin. Şimdi bunu ifade ettikten sonra değerli hazirun, yani hadisin üzerinden şunu öğrendik. Allah'ın razı olduğu yola davet edenler olduğu gibi Allah'ın razı olmadığı yola davet edenler de olacaktır fil hakika. Öyleyse ben derim ki, hani o ayetin merkezinde ehli kitap var demiştim ya, hatırladınız mı? Onu şöyle bir kenara not edin, istirham ediyorum. Ben şöyle bir sual etsem, yine affınıza sığınarak, bugünün ikinci sorusu, daha da sormam herhalde. Desem ki size, ayetin merkezinde her ne kadar kafirlerin Allah'ın razı olduğu istikametten saptırma gayretlerinden bahsetse de, bugün mümin, Müslüman etrafımızdan, eşrafımızdan, akrabayı talukatlarımızdan, komşumuzdan, tanıdığımızdan, hatta eşimizden Allah'ın razı olduğu yoldan saptırma gayreti içerisinde olanlar var mı? Vallahi var. Öyleyse yakından başlayalım. Yani mesele sadece kafirler merkezinde değil. Bugün yanı başımızdaki komşu yeri geldiği zaman bizi Allah'ın razı olduğu istikametten saptırmaya çalışmıyor mu? Vallahi çalışıyor. Bugün yeri geliyor akrabayı talukatımız Allah'ın razı olmadığı bir şeye sizi davet ediyor mu? Vallahi ediyor. Biz bunun mücadelesini veriyor muyuz dostlar? Vallahi veriyoruz. Öyleyse bizi kim nereye çağırıyor buna ehemmiyet göstermek lazım. Bizi kim neye davet ediyor buna özen göstermek lazım. Bunu bilmek lazım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir hadisi şeriflerini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Tefsir-i Furkan'dan bugün eve ne götürdüm ben ya? Ne getirdim? Sualini sorarsanız akşam yattığınızda evvela birinci sırada bu hadis olsun. İnanın velhamdülillahi rabbil alemin desem, İnsemaha da bu kürsüden bu gecenin azı olarak yeter. Resulullah aleyhissalatü vesselam kimi dost edineceğimizi, kiminle arkadaşlık kuracağımızı, bakın ehemmiyetini nasıl söylüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. El mer'u ala dini halilihi fel yandur ahadukum men yuhalil. Subhanallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, el mer'u ala dini halilihi, kişi dostunun dini üzeredir. Allahu Ekber. El mer'u ala dini halilihi, kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse fel yanzur ahadukum men yuhalil. Öyleyse sizden kim kimi dost ediniyor o meseleye iyi baksın. Şimdi hadis daha iyi anlaşıldı mı? Dostunuz vardır sizi Allah'ın razı olmadığı düğüne davet eder. Doğru mu? Eyvallah. Komşunuz vardır sizi Allah'ın razı olmadığı işle iştigal etmeye çağırır. Yine kardeşiniz vardır, eşrafınız vardır, akrabayı talukatlarınız vardır. Sizi Allah'ın razı olmadığı ticaretle amel etmeye davet eder. Yine aynı şekilde amcanız vardır, dayınız vardır. Gelir yeri geldiği zaman sana der ki, kardeşim ya faizle ev al, bir tek sen mi kaldın Müslüman der. Sen de ona de ki, ben Resulullah'tan şöyle bir şey duydum. El mer'u ala dini halilihi fel yandur ahadukum men yuhalil. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse diyor, kim kimi dost ediniyor bu meseleye iyi baksın. Öyle ya. Ya Allah'ın azza ve celle'nin razı olduğu istikametten seni saptıracak olursa. ya geri dönüşü olmayan bir istikamete sizi sürükleyecek olursa, ya Allah'ın gadaplandığı ve gadabına düçar kalacağımız bir yere bizi sürükleyecek ve yönlendirecek olursa, la kadar Allah. Bu komşumuz olabilir mi? Olabilir vallahi. Bu eşimiz olabilir mi? Olabilir vallahi. Bu akrabayı talukatımız olur mu? Olur. Yani mesele sadece kafir endeksli değildir, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hadisi ifade ettikten sonra, yani kimi dost edineceğimizi, bu meseleyi ciddiye almamızı hatırlatan bir hadisi şerifti. Tekrar söylüyorum. Ehemmiyetine binaen ettekraru ahsen kabilinden olsun. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, el mer'u ala dini halili. Halas vesselam. Kişi dostunun dini üzeredir. Dostun seni Allah'ın gadaplandığı yola sürüklemesin. Böyle bir dost edinmeyesin Müslüman. Ve her kişinin söylediği de doğru değildir. Buraya bir parantez açıyorum. Aslında mevzumuzda buna böyle değinmek istediğim ama çok değil. Bugünün böyle handikaplarından, böyle kanserolojik bir hastalığa dönüşmüş olan bir husustan bahsetmek istiyorum. O da, dedim ya, sizi birileri Allah'ın razı olmadığı yola sevk etmesin. Bura anlaşıldı mı dostlar? Ümit ediyorum ekranları başında kardeşler de anlamışlardır. Onlara da sormuş olayım. İnşallah anlaşılmıştır. Derdimiz şu. Sizi birileri Allahu Azza ve Celle'nin hadiste geçtiği üzere "Hâde sebilullah." Bu Allah'ın yoludur dediği yoldan sizi alıkoymasın. Sizi yönlendirmesin. Sizi uzaklaştırmasın. Sizi Allah'ın gadaplanacağı yollara sürüklemesin. Derdimiz bu. Öyleyse yeri geldiği zaman hocanız, şeyhiniz, efendiniz, ağabeyiniz, işte ne bileyim, cemaat önderiniz sizi Allah'ın rızasından sürükleyen olmasın. Her ağabeyinizin söylediği doğru değildir, olmayabilir. Abim söylediyse, şeyhim söylediyse, emirim söylediyse doğrudur demeyelim diyorum. Çünkü ya bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırıyorsa, ya biz doğru zannettiğimiz şeyleri hak yoldan ayrılarak Allah'ı gadaplandırmak pahasına yapıyorsak dostlar, düşünebiliyor musunuz sonucunu? La havle ve la kuvvete illa billah. Peki doğruluğun kriteri ne? Bir şeyin doğruluğunu Kur'an ve sünnet onayladıysa o doğrudur. Yoksa abim böyle dedi diye değil, hocam böyle dedi diye değil, Abdullah İmamoğlu böyle dedi diye değil vallahi. Söylediğimizin doğruluğunun tek bir teminatı vardır. O da Kur'an ve sünnet olmalıdır. Ötesi değil. Öyleyse la kadar Allah, bizim hocamız, ağabeyimiz bizi istikametten saptıran olmasın Allah muhafaza. Doğru zannederiz de yapar dururuz vallahi. Yani şu aslanla tilkinin misaline dönmesin. Ben hakikaten bunu anlatırken bu noktada çok bir yer buldum. Onun için yere geldiğinde de paylaşmak istedim. Doğruluğun ölçüsü keyfi olamaz. Not ettiniz mi dostlar? Nakşedelim inşallah Teala bunu hafızamıza. Doğruluğun ölçüsü keyfi olamaz. Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi, hocam böyle dedi, abim böyle dedi. Onun için doğrudur değil. Doğruluğun tek bir teminatı vardı. Neydi? Kur'an ve sünnet. Halas ve selam. Tavşan işte kıssa ya, kıssadan hissedir. Tavşan oturmuş tez yazıyormuş. Tez olacak şey değil ama işte kıssadan hissedir yani. Tez yazıyormuş. Tilki gelmiş. Bay Tavşan demiş, ne yapıyorsun? Demiş ki gördüğün üzere demiş, mezuniyet tezi yazıyorum. İşte akademik formatta bir tez yazıyorum. Öyle mi ya, konusu ne? Demiş birinci konudayım, birinci dersi yazıyorum. Demiş konusu ne? Tavşanlar tilkiyi döver. Ya demiş tavşan, bu söylediğin doğru değil. Hani biz doğruluğun ölçüsünü anlatıyoruz ya, bir şey anlatacağız. Bir yere varacağız. Demiş ki tavşan, böyle bir gerçeklik olan bir şeyi söyleseydin, tamam tez demek, bir şeyi iddia etmek demek ama bu biraz abartılı olmuş yani. Akademik formatın da dışına çıkmış. Demiş nasıl bir şey bu ya? Demiş ki gel şu çalıların arkasında gösterelim sana. Çalının arkasına gitmişler. 10 dakika sonra tavşan böyle kasla kasla gelmiş, yerine oturmuş. Tilkiden haber yok. Ondan sonra çok bir zaman geçmemiş, bu sefer kurt gelmiş. Bay Tavşan demiş, ne yapıyorsun? Demiş, tezin ikinci bölümünü yazıyorum. Demiş, nedir ikinci bölümün konusu? Demiş ki, tavşanlar kurtu döver. Ya demiş, Allah aşkına ya. Neydi, birinci tezin konusu neydi bir kere demiş yani. Demiş ki, tavşanlar tilkiyi döver, bu ispatlandı demiş. Allah Allah. Demiş, kurtu da döver mi? Döver. Ya demiş, biraz şöyle aslında realite konuşsam falan. Gel demiş, çalının arkasında bunu ispat edelim. Gitmişler, yine kasla kasla tavşan gelmiş yerine oturmuş. Arkadan, çalının arkasından Haşmet Mahap bağırıyormuş. Ormanların kralı bağırıyormuş. Olduğu gibi devam et demiş tavşan, olduğu gibi devam et. Doğru yoldasın. Şimdi tavşana göre bu doğru olabilir. Aslana göre de bu doğru olabilir. Ama bu doğru değil. Yani tavşanı bir tilkinin yenmesi kim söylerse söylesin mümkün değil. Bununla alakalı vahiy gelmediği müddetçe. Çünkü vakası yok. Onun için birileri yaptığını doğru zannedebilir. Birileri de birilerine yaptığın şey doğrudur diye telkin edebilir. Öyleyse Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azıklarından en güçlüsü şu olsun. Doğruluk, hakikat, sebilullah, Allah'ın istikameti, keyfi belirlenemez. Onun belirleyicisi, teminatı, garantörü Kur'an ve sünnet-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tamam inşallah. İnşallah anlaşılmıştır diye ümit ediyorum Rabbimden. Şimdi az önce bu misali vermeden önce dostlar hatırladınız mı? Dedim ki dostlar vardır, arkadaşlar vardır, eşraf vardır, akrabayı talukat vardır. Bizi Allah'ın yolundan, istikametinden saptırabilir. Bu gayret içerisinde olabilir. Daha kafirlere gelmedik. Oraya geleceğiz. Daha misaller vereceğiz oralardan inşallah. Ama şimdi diyorum ki, hak istikamete davet eden olduğu gibi şeytanın yoluna davet edenler de olabilecektir dedik ya. Ben de hak yola davet eden bir tane sahabeyi misafir olarak ağırlamak istiyorum. Niye hocam diye sual edecek olursanız derim ki misafir olarak ağırlayacağımız bu zatın üzerinden biz çok şeyler öğreneceğiz. Biz dava adamıyız ya. Biz davat erbabı olduğumuzu söylüyoruz ya elhamdülillah. Öyleyse gecemizi gündüzümüze katacağız. Komşumu, dostumu, akrabamı, tanıdığımı, eşrafımı acaba şeytanın yolunda ilerleyen bu kimseleri ben hak istikamete nasıl olur da getirebilirim? Bunun mücadelesini vermek durumundayız. Uyuyamayasın emi Müslüman. Gece sağına dön, soluna dön. Uyku tutmasın seni. Desin ki sana zevcen, Ahmet, Mehmet, Musa, seni uyku niye tutmadı? Sen de diyesin ki vallahi komşum Allah'ın razı olmadığı bir yoldadır. Gönlümden arzu ederim ki onu istikamete getirebileyim. Onun derdiyle yanıp tutuşuyorum da onun için uyku tutmadı hatun diyesin. Sen de diyesin ki kardeşim eve geldiğin zaman üstün perişan bir vaziyette hanımın sorsun sana desin ki bu halin nedir Ahmet? Ona diyesin ki vallahi komşum Allah'ın razı olmadığı bir yoldadır. İstedim ki onu nasıl Allah'ın razı olduğu bir yola getirebilirim. Bunu kendime dert ettim de üstümden başımdan haberim yok hatun. Bunu diyebilelim mi Müslümanlar? Dost böyle olmak lazım. Kardeş böyle olmak lazım. Abdullah İbni Ravaha gibi. Ebu Derda'yı da bilirsiniz ha? Radiyallahu anh. Allah onların hepsinden razı olsun. Ebu Derda ile Abdullah İbni Ravaha bugün için hangi ifadeyi kullanıyorlar bilmiyorum ama çok iyi dostlar. İçtikleri yedikleri ayrı gitmez. Ama birisi ehli imandır, birisi ehli kufur. Abdullah İbni Ravaha Akabe beyatında öyle demiştir. Heysem'e sözü çok uzattın Heysem. Kenara çekil de Resulullah'a artık itaatin sözünü verelim çekil. Böyle bir adam Abdullah İbni Ravaha. Neyin tabiriyle adam? Kur'an'ın tabiriyle adam. Öyle bir adam ama Ebu Derda iman etmemiş. Nasıl imana getirebilirim? Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Ravaha eğer Ebu Derda bu hal üzere ölecek olursa Allah onların ikisini yevmül kıyamete ayıracak. Birisi cennet, diğeri cehennem. Nasıl olur da bunu o şeytanın başını tuttuğu o yollardan alıp da Sebilullah'a getirebilirim? Bunun derdiyle yanıp tutuşurken bir gün evinin önünden geçiyor Abdullah İbni Ravaha. Kimin evinin önünden? Ebu Darda'nın. Cam açık, pencere açık ve bir bakıyor ki orada Ebu Darda'nın çok sevdiği putu var. Oraya da hemen bir parantez açayım mı? Ebu Darda'nın bir putu varmış ki o her gün akşam gelir, tozunu alır, yerini temizler, oradan alır buraya koyar, buradan alır oraya koyar. Yani onunla çok meşgul olduğu bir putu varmış. Ve Abdullah İbni Ravaha onun dostu olduğu için biliyor. Dertlenmiş bir kere. Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin fe leyse minna. Kim biz Müslümanın derdiyle dertlenme meselesi. Bunu da buna mal etmekte fayda var. Yani bunu ben nasıl ehli iman yapabilirim? Meseleyi dert edinmiş. Bakıyor put. Pencere, kapı açık. Hiç destur demeden dalıyor camdan içeriye. Kırıcı bir şeyle, aletle putu böyle paramparça ediyor. Böyle parampirçik etmiş böyle. Hiç put diyebileceğin hiçbir esame yok. Kırmış atmış putu tabi sese. Ebu Darda'nın hanımı geliyor. Diyor ki ne oluyor? Bakıyor ki Abdullah dostu, bildiği birisi. Diyor ki Abdullah sende hayır bilirdik, hayır yokmuş. Sen en sevdiğin kardeşinin, dostunun sevdiği şeyi kırdın. Onu paramparça ettin. Diyor ki seni hayırlı bilirdik, sen hayırlı değilmişsin. Diyor ki git. Gidiyor Abdullah İbni Ravaha, amacına ulaştı, kırdı butu yani. Onun bir derdi var. O bir şeyi gaye edinmiş belli ki. Ondan sonra Ebu Darda içeriye gidiyor daha eşinden önce putuna. Putuna baksa ki put yok yerinde. Paramparça olmuş. Put diyebileceğin esame yok yani hiç. Diyor ki senin Abdullah'ın var ya hayır bildiğin. Hanımı söylüyor. Diyor ki onda hayır yok. O diyor senin diyor ne bileyim şerrini düşünüyor. Hayrını düşündüğü falan yok. Diyor ki onu artık dost belleme. Onu işte kardeş belleme. Güvenilir belleme. Bir şeyler söylüyor da söylüyor. Söylüyor da söylüyor. Bu arada putun parçalarını eline almış. Ebu Darda radıyallahu anh. Diyor ki o adam hayırlı ya. O diyor hayırlı ya. Diyor ki aha bunda hayır olsaydı. Bunda diyor ki bir hüner olsaydı kendine sahip çıkardı ya. Diyor ki ben şehadet ederim ki Allah vardır. Ve Resulullah onun kulu ve elçisidir. Hayır diyor Abdullah'tadır, bunda değil. Bu kendine sahip çıkamıyor ya. Ebu Darda öyle gitmiştir ki. Şimdi Abdullah bekliyor ki nasıl gelecek. Ama Ebu Darda gülerek geliyor. Diyor ki aha bu geliyor, iman etti elhamdülillah. Dostluklar böyle olmalı. Yani dostluğumuzun, tanıdığımızın şeytanı memnun eden istikamette olduğunu biliyorsak Müslüman uyuyamayasın. Uykuların kaçsın. Dert edinesin komşunun meselesini. Allah'ın razı olduğu istikamete getirebilmek adına. Şimdi esas gelelim ayetin merkezindeki kafirler meselesine. Hani dedik ya kafirler de Allah'ın azze ve celle'nin yolunu eğri göstermeye çalışırlar. Ardından da ne yaparlar dostlar? Eğri yoldan da yani Allah'ın yoluna istikamet bulmuş, tabi olmuşlar da saptırmaya çalışırlar diyor ya ayet. İşte ben hiç sözü fazla uzatmayacağım. Kafirlerin dün peygamberler tarihine bakın, hakla batılın bir mücadelesi var mı dostlar? Var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde var mıydı? Vardı. Bugün var mı? Var. Yarın olacak mı? Ne zamana kadar? Yevmül kıyamete kadar. Allah razı olsun. Rabbim hepinize cennet versin inşallah. Aynen öyledir. Dün vardı. Bugün devam ediyor. Yarın da olacak. Hakla batılın mücadelesi olacak. Batılın bir derdi var. Sömürgeci kafirlerin bugün bir derdi var. O da İnsanın fıtratına, kalbine işleyen İslam'a insanların tabi olmasını engellemek. Bu Resulullah'ın döneminde de vardı. Hemen inşallah misale geçmek istiyorum dediğim gibi sözü fazla uzatmadan. Nedir? Ebu Leheb. Birçoğunu misal olarak getirebiliriz ama Ebu Leheb'in Allah'ın Resulü'nün davetinin önünde ne kadar engel olmaya gayret gösterdiği hepimizin malumudur. Öyle değil mi kardeşler? Ha, ekranlara başındaki dostlar. Öyledir. Ebu Leheb, İslam'ın tekrar yeryüzüne hakim olmasının önünde ne kadar ve ne denli büyük gayretler ortaya koyduğu hepimizin malumudur. Açınız, geniş geniş siyer tarih kitaplarına bu manada müracaat ediniz. Bakınız kafirler, ilahi kelimetullahın yeryüzüne hakim olmasının önünde meseleyi kendisine nasıl mal etmişler. Dostumuzu ve düşmanımızı tanıyalım diye söylüyorum. O düşmandan dün vardı. Ebu Lehebler öldü diyorlar. Ebu Cehiller öldü diyorlar. Ben de desem ki öldü mü? Ne dersiniz? Kıtalar dolaşıyor desem? Vallahi öyledir. Bugün Ebu Cehiller ölmedi. Ebu Lehebler ölmedi. Bugün Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, kıtalar dolaşıyor vallahi. Onların bir derdi var. İslam yeryüzüne hakim olmasın. Zulmecaz diye bir mekan var, bir yer var Mekke'de. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın ne yaptığına dair rivayeti sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki bir adam, tarih kitabında aynen böyle geçer. Diyor ki Zulmecaz diye bir yerde birisi çıktı hafifçe böyle bir tepenin üzerine. Dedi ki ya eyyuhennes kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Diyor ki o tepecikten iniyor, koşturuyor koşturuyor, hemen yanı başındaki diğer tepeciğin üzerine çıkıyor ve aynı şekilde nida ediyordu var gücüyle. Diyordu ki ya eyyuhennas kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Diyor ki o tepecikten iniyor, hemen koşarak koşar adımlarla diğer tepeciğe çıkıyor ve aynı şeyi söylüyordu. Oradan bir adam uzaktan seyrederken bir diğerine sormuş. Bu adam neye davet ediyor? Ve bu adam kim? Bu adam insanlığa neyi getirmiş ve neyi söylemeye çalışıyor? Diyor ki bu gördüğün insanlara hitaben la ilahe illallah'a geliniz, kurtulunuz. Ben de size cehennem azabından emin olacağınızı vaat edeyim. Diyen bu adam Muhammed İbni Abdillah'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki o hemen yanı başındaki adam. Onu anladık diyor. Can hıraş o tepeden o tepeye koşuyor. İnsanları kurtuluşa davet ediyor da o nereye giderse ardından giden bu adamın söylediklerine itibar etmeyesiniz. Bu adamın adı Muhammed İbni Abdillah'tır. Bu yalancıdır, tekidir diyen o adam kim onu bilemedik ya. O da diyor ki onun amcası Ebu Leheb'tir. Allahu Ekber. Resulullah o tepeciye gidiyor. Oradan iniyor öbür tarafa gidiyor. O da onun ardından gidiyor. Diyor ki bu Muhammed İbni Abdillah'tır. Onun söylediğine itibar etmeyesiniz. O yalancıdır, mecnundur, sahirdir. Ne dediğini bilmez o. Diyor ki onu anladık da o arkasındaki o şaşı adam kim bir rivayete göre? Diyor ki onun amcası Ebu Leheb'dir. Amca yeğenine yapar mı ya? Yapar mı? Yapar. Yapacak mı? Yapacak. Rahat olun, yapacak. Yapmasa iyi de yapacak yani. Yine Ebu Leheb. Safa tepesine çıkıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ya sabaha, ya sabaha. Bilir misiniz ya sabaha ne demek? Nedir? Mekke'de eğer ki bu Safa tepelerinin dağın hemen ardı sıra böyle düşmanlar silahlanmış beldeye işgal için geliyorlarsa tehlike habercisi manasında bir ifadedir. Ya sabaha. Resulullah çıkmış Safa tepesine. Ya sabaha, ya sabaha. Hemen anonsu duydular, hemen toplandılar. Ne diyecek acaba Muhammed? Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallahu tuflihu. Dedi ki ey insanlar, size ben şu dağın ardında düşmanlar kılıçlandılar, silahlandılar, gelip sizi öldürecekler desem bana inanır mısınız? Ne dediler? Mekke ahalisi ne dedi? Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bugüne kadar senden hiç ama hiç yalanın sadır olduğunu biz görmedik, sen eminsin. Eğer ki diyorsan ki geliyorlar, geliyorlar. Öyleyse beni iyi dinleyiniz dedi. Sizi bir şeye davet ediyorum ki ikrar ederseniz Allahu Azza ve Celle'nin teminatını veriyorum ki cennet ehli olacaksınız. Allah size cehennemi göstermeyecek. Nedir o? Dedi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ebu Leheb dedi ki sen kuruyasın emi. Aldı eline taşı, dedi sen ya sabaha, ya sabaha diye nida ettin. Bizi Allahu Azza ve Celle'yi birlemeye mi davet ettin? Dedi ki al sana, kuruyasın emi Muhammed. Ama kim kurudu? Ne dedi Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada Ebi Lehebin ve teb. Ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Kurusun dedi Allah. Kurudu mu? Kurudu vallahi. Nedir? İşte böyle azılı düşmanlar vardır. İslam'ın tekrar yeryüzünde nüves almasın, yer bulmasın, Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü hakim olmasın diye ortaya mücadele koyanlar var idi, olacak ve yevmul kıyamete kadar da var olacaklardır. Öyleyse mücadele çok ciddi. Peki ben size desem ki dostlar, bir soru daha sormayacağım dedim ama yer geldi affınıza sığınarak bir daha sorayım. Hoca sözünden de bir derste döndü demeyesiniz sakın ha. Ne yapayım, bir soru daha geldi, hemen sizlere inşallah sual etmiş olayım. Şimdi hani hadisi hatırladınız mı dostlar? Bir hâde sebilullah, bu Allah'ın yoludur dedik. Doğru mu? Yanlarda ne vardı? Şeytanın yolları vardı. Şimdi buradan hareketle şeytan, hemen bir tarif edeyim ben size. Şeytan kelimesi şetata'dan türemiştir. Şatata kelimesi dostlar, ekranları başında kardeşler, şatata kelimesinden türemiştir ki şatata istikamete gitmek üzere olanı saptırmak manasına gelir. Geciktirmek, tehir ettirmek, işte yoldan çıkarmak, bu manalara gelir şatata. Şeytan da ismiyle müsemma, muttakilerin haricinde olanları hep böyle saptırma gayreti içerisinde olacaktır. Soru geliyor. Desem ki size, bugün şu yaşadığımız topraklarda Allah'ın arzında Allahu Teala'nın razı olduğu istikametten insanlığı saptırmakta başrolda olan en büyük şeytan kim? Nedir desem? Allah size cennet versin. Vallahi öyledir. Demokrasidir. Allahu Azza ve Celle'nin istikametinde içki haramdır. Şeytanın başını çektiği demokraside içki meşrudur. Onun için ben diyorum ki şeytanın generalidir demokrasi. İnsanları saptırmakta üzerine yok. Özgürlük safsatası çerçevesinde Allah'ın helal dediklerine haram, haramlarını da helal diyorlar da ondan. Bu bir hakikat mi? Vallahi hakikat. Bugün İnsanları Allah'ın yolundan saptırma konusunda en zirvede oturan şeytanın adı demokrasinin ta kendisidir. Kan döken demokrasi mi? Demokrasi. Mümin bacılarımızın hızına tecavüz eden, affınıza sığınıyorum, tecavüz eden demokrasi mi? Demokrasi. Irak'ta 2 milyona yakın insanı sırf demokrasi götüreceğim diye katleden bir demokrasinin havarileri ve sahipleri değil mi? Yine onlar. Ve uzatabiliriz. Ama düşmanımızı bilelim diye söyledim. Peki bu noktadan sonra ne yapacağız? Biz düşmanımızı biliyoruz. Ve düşmanımız şeytan. Şatatadan türeyen şeytan. Ki şeytanın generali olan demokrasinin derdi bizleri, özelde Müslümanları, genelde insanlığı Allahu Azza ve Celle'nin subulünden, yolundan, istikametinden saptırmaktır. Doğru mu? Doğru. Öyleyse yiğit adamlara ihtiyaç var. Kıyam edecek demokrasiye diyecek ki ben senden beriyim ve senin verdiğin mücadelenin tam aksine ben de insanlara hakka davet edeceğim. Allah bizi o erlerden olmayı nasip etsin. Mücadele çok çetindir. Onu bilesiniz istedim kardeşler, dostlar. Şeytanın generali dedik. Bugün haktan saptırmaya çalışıyorlar. Bizim de bir derdimiz olacak. Nedir o? Tefsir-i Furkan'ın yine böyle üçüncü, dördüncü azı olsun. Onlar saptırmaya mücadele verir. Biz ise hakka davet için mücadele veririz. Öyleyse şimdi kıyam etmenin vaktidir. Ucunda ölüm de olsa, ucunda varlığımızı ve bize ait olan şeyleri kaybetmek de olsa, çok değer verdiğimiz şeylerin elimizden uçup gitmesi pahasına da olsa, bu generale, bu demokrasiye kıyam edip, ben de insanlığı hakka davet eden er olacağım biiznillah deme vaktidir. Allah bizi onlardan olmayı nasip etsin. Ucunda ölüm olsa da dedim ya, şimdi zaman hakkı söyleme, hakkı haykırma zamanı. Ama mücadele büyük. Bunu istemeyenler olacak dedim ya. Urve İbni Mes'ud'u bilir misiniz siz? Onu Tefsir-i Furkan'a bir misafir edeyim mi ben? Ha ben susayım da o anlatsın. Kim anlatsın? Urve İbni Mes'ud radıyallahu anh. Hicretin 9. senesinde iman etmiş ya. Çok geç. Kabileden gelmiş. Duymuş Resulullah aleyhissalatu vesselam iman etmiş. İman eder etmez. Demiş ki ya Resulallah ben kabileme gidiyorum. Ben kabileme gideceğim. Onlar müşriktir. Allah'a inkar ediyor. Allah'a şirk koşuyor. Onları ben hakka davet edeceğim. Kimin yoluna? Allah'ın yoluna davet edeceğim. Allah-u Teala'nın istikametine davet edeceğim. Allah-u Teala'nın razı ve memnun olduğu yola davet edeceğim. Bana müsaade var mı ya Resulallah? Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, Urve, seni öldürmelerinden korkarım. Gitmesen, şimdi gideceksin. Onlar seni haktan saptırmaya çalışacak. Sen ise onları hakka davet edeceksin. Sen onlara karşı kıyam ettiğin vakit seni öldürmelerinden korkuyorum Urve. Ya Resulallah, şu ifadeyi lütfen alın götürün evinize, olur mu? Hatta anlatın. Anlatabildiğiniz kadar anlatın. Diyor ki Urve radıyallahu anh, telaşlanma ya Resulallah. Dert etme sen Urve'yi. Kabilem beni o kadar sever ki, o denli sever ki, şurada, şuracıkta uyuyor olsam beni uyandırmaya kıyamazlar ya Resulallah. Beni o kadar seviyor onlar, dert etme ya. Gideyim de hakkı anlatayım onlara. Gideyim de hakka davet edeyim onları. Ya gitmesen Urve. Ya telaşlanma ya Resulallah. Orada uyuyor olsam uyandırmaya kıyamazlar. Beni çok sever onlar. İyi git hadi. Varır. Selam verir. Onlar da bir tuhaf selamla alırlar. Der ki bundan sonra ben selam verdiğimde cennet ehlinin selamıyla mukabelede bulunun. Aleykumus selam deyin bana. Ne oluyor? Diyor ki ben iman ettim. Sizi hakka davet ediyorum. Sizi hak yola davet ediyorum. Sizi Allah'ı birlemeye çağırıyorum. Sizin yollarınız, taptıklarınız batıldır. Benim davet ettiğim yol Allah'ın yoludur ve haktır. Hani o uyuyor olsam beni uyandırmaya kıyamazlar ya Resulallah dedikleri Urve'ye. Daha sözünü bitirmemişlerdir ki uzaktan o hınçla bir ok isabet eder, tam atar damarına. Ve olduğu gibi yere düşer. Ve onun şehadet haberi, orada şehit olur Urve. Resulullah aleyhissalatu vesselama haber ulaşır ulaşmaz der ki, Urve, Urve, Urve, senin misalin Yasin suresindeki davetçinin misali gibi oldu. Hakkı söylediği için öldürülmüştü ya o adam. Urve sen de Yasin ehlinden oldun. Hani kıyamazlardı? Hı? Hani uyuyor olsaydı onun rahatını bozmaya kıyamazlardı? Hani? Bu hakla batılın mücadelesidir. Hiçbir şeye benzemez. Bir okla, daha sözünü bitirmemişti mübarek ya. Zalimlerin, kafirlerin, Allah düşmanlarının İslam'a tahammülsüzlükleri işte bu kadardır. Peki biz ne yapacağız? Biz mücadeleye devam edeceğiz. Allah bizi utandırmasın. Allah bize güç versin. Allah bize hayatımıza mal olacaksa bile aynı Urve gibi kıyam edip hakkı söylemeyi nasip etsin Allah. Ben size şimdi ucundan ne olursa olsun hakkın dışında bir şeye davet edene hayır demesini bilen, bu manada da cennet ehlinden olan, kokusu binlerce sene sonra dahi duyulan bir kadını ağırlamak istiyorum. Bir bayanı ağırlamak istiyorum. Bunun en bariz özelliği dostlar, ekranları başındaki kıymetli hazirun, bu kadının en bariz özelliği ölümüne de olsa, hayatına da mal olsa, çocuklarına da mal olsa, hakkın dışında hiçbir şeye meyletmemiş olmasıdır. Batıl batıllığını yapacak. Biz de hak dava adamı gibi yapmamız gerekeni yapacağız. İnşallahü Teala. İbni Abbas anlatıyor. Size kimi misafir edeceğim biliyor musunuz? Hiç tahmin edemezsiniz. Hiç. Hemen söyleyeyim. Daha da fazla meraklandırmadan. Size anlatacağım ve Tefsir-ül Furkan'a misafir edeceğim kadın, Firavun sarayının hanedanının kuaförü. Evet, kadın kuaförü. İbni Abbas anlatıyor. Radıyallahu anh. Sahih bir hadistir, hikaye değil. Yazdınız mı? Tekrar edeyim mi? Hikaye değil. Sahih bir hadis. Ahmed İbni Hanbel, hakim ve diğer sahih kitaplarda, hadis kitaplarında farklı varyantlarıyla var. İbni Abbas da bunun ravisidir. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana Miraç'ta yaşadıklarını anlattı diyor ve İbni Abbas anlatmaya başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a yükseliyor. Miraç'ta cenneti ve cehennemi Cebrail Aleyhisselam gezdiriyor. Birden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duruyor. Dedim ya, Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor Musnedinde. Sahih bir hadis. Duruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, diyor ki ya Cibril, diyor ki burnuma gelen bu enfes koku da ne? Muhteşem bir koku ya Cibril. Diyor ki bu cennet bahçelerinden bir bahçenin kokusu mu ya Cebrail? Yoksa bu hurma bahçelerinden bir hurmanın kokusu mu ya Cebrail? Ey Cibril, yoksa bu cennette akan o enfes ırmaklardan gelen güzel kokulardan bir tanesi mi ya Cibril? Bu koku da ne böyle ya? Kokluyor da kokluyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bu koku da ne? Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bu diyor bir hurmanın, bir bahçenin, bir ırmağın kokusu değil. Bu Firavun hanedanının kuaförü olan bir kadının haşlanmış etiyle kemiğinin kokusu. Nasıl ya diyor. Haşlanmış et, haşlanmış kemik böyle mi kokar? Bu kadını bana anlat ya Cebrail. Bana bu kadından haberler ver ya Cebrail. Bana bu kadının ahvalini anlat ya Cebrail. Diyor ki anlatayım ya Resulallah. Diyor ki Firavun hanedanının sarayının Firavun'un kızlarını ve karısının saçlarını düzenleyen, tarayan, bu işle meşgul olan bir bayan kuaförü vardı kadın. Bir gün yine Firavun'un kızlarından, bir rivayete göre de başka bir rivayette de Firavun'un eşinin saçını tararken tarak yere düşer. Aha, düştü deriz ya. Tarak böyle yere düşünce, düşmesiyle birlikte o kadın kuaför Bismillah der, yerden tarağı alır. Ne dedi? Bi ismi Allah. Hemen Firavun'un kızı döndü, dedi ki sen ne dedin? Bi ismi Firavun demedin. Babamın adını zikretmedin. Sen ne dedin? Bi ismi Allah dedin. Ben öyle mi duydum? Diyor ki doğru duydun. Ben öyle bir Allah'ın adıyla başladım ki o senin de benim de babayın da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dedi sen babamdan başka ilah mı belledin dedi. Sen babamdan başka bir Allah mı tanıdın? Sen babamdan başka Rabler mi edindin kuaför? Diyor ki aynen öyledir. Senin de benim de ada bu alemin de bir tek Allah'ı vardır. İlahı vardır, Rabbi vardır, o da Allahu Azza ve Celle'dir. Dedi ki seni babama söyleyeceğim. Kime söylersen söyle. Gider babasına. Der ki babacığım bizim şu kuaför var ya, o seni Allah olarak bilmiyor. O seni ilah olarak bilmiyor. O seni bu kainatın Rabbi olarak bilmiyor. Öyle mi? Çağırın onu. Çocukları da gelsin. Kadının bir rivayete göre 3, bir rivayete göre de 4 tane evladı vardır. Getirilir Firavun'un huzuruna, dururlar vakarla. Firavun der ki ben kızımdan ne işittim? Sen bir ismi Allah mı dedin? Sen Firavun'dan benden başka ilahlar mı edindin be kadın? Der ki Firavun ben öyle bir ilah edindim ki o alemlerin senin ve benim de Rabbim olan Allah'tır. Sen ne diyorsun ya? Seni öldürürüm. Diyor ki öldür. Çocuklarını kaynar kazana atarım. Vallahi at. At. Ama o Allah öyle bir Allah ki senin de Rabbin. Benim de Rabbim. O öyle bir ilah ki kainatın da Rabbi. Diyor ki kazan getirin. İbn Abbas anlatıyor. Ahmed İbn Hanbel. Kazan getirin ve yağ dökün içerisine, kaynasın. Kaynamaya başlayınca diyor ki son defa soruyorum. İlahın ben miyim? Yoksa alemlerin Rabbi olan ve Rabbi olarak tasvir ettiğin o Allah mı? Diyor ki yeminle söylüyorum ki alemlerin Rabbi de senin de benim de Rabbim Allah'tır, sen değil Firavun. Diyor ki attım bunları kazana. Diyor ki atmadan önce bir şey söyleyeceğim sana. Kadın. Diyor ki Allah şahittir ki senden özür dilemeyeceğim. Kadın. 3 tane evladı var gözünün önünde. Birazdan kazana atılacak mı Allahu Alem? Okuyacağız. Konuşacağız. Diyor ki senden özür dilemek falan yok. Benim ilahım Allah'tır. Ama birazdan belli ki sen haşlanmış, özür diliyorum, kaynamış yağlı bir şekilde kaynar kazana beni ve evlatlarımı atacaksın. Belli ki etlerimiz, kemiklerimizden lime lime olup ayrılacak. Senden sadece rica ediyorum. Bunca yıllık verdiğim hizmete mukabil, etimizden ayrılan kemiklerimizi alıp da bir torbaya koyup beni çocuklarımla aynı yere gömer misin? Çünkü sen bizi ayırdın. Allah bizi cennette birleştirecek. Bunu bize yapar mısın? Diyor ki bu teferruattır, bunu yaparım. Bunu yaparım. Ve çocuğunun bir tanesini kadının gözü önünde atıyorlar. Biri gitti. İkincisi de gitti. Ve kadın kendi gözleriyle etlerinin kemiklerden lime lime olduğunu görüyor. Ve hala Rabbi Allah diyor. Ve hala Rabbinin Allah olduğunu söylüyor. Üçüncüsü ki rivayete göre emziklidir. Göğsünde annesini emmektedir. Tam da sıra ona ve annesine gelmiştir ki o kuaför kadın ikilem yaşar. Gitsem mi gitmesem mi? İmam Hacer el-Askalani'nin de söylediğine göre konuşan, daha bebekken konuşan, işte o bebeklerden bir tanesi de o çocuktur. Annesi ikilem yaşadığı o anda Allah'ın mucize-i ilahisidir. Bebek dile gelir. Der ki yapma ana. Bilesin ki Allah'ın yevmul kıyamedeki azabı bu Firavun'un azabından çetin olacaktır. Senin Rabbin Allah'tır. Ve kadın o kazanın içerisinde onunla birlikte atlar. Cibril burada sözünü bitirir, der ki işte ya Resulallah, senin burnuna gelen o enfes koku var ya, senin burnuna gelen o nefis kokular var ya, işte bu Firavun hanedanında hizmet verip de Rabbim Allah'tır dediği için kazana atılıp yakılan, etiyle kemiği birbirinden ayrılan o kadının kokusudur ya Resulallah. Hakka davet olan var, batıla davet eden var. Tuğyana davet eden var. Bize de düşen nedir biliyor musunuz dostlar? Bu kuaför gibi olabilmektir. Allah bize de onun gibi ve onlar gibi durmayı nasip etsin. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amin olmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.